միջատարիներ Եղելեգորիսի քաղաքի գլխավորը Աֆետա Հարաշյանի քաղաքական գործերուններ կոթողները այսօր որոնում է Գորիս այդ կամարները կամ Գորիսի ճար տեսքը որ դրա մեջ ինքը նաև ուման ունի իր համարած էլ 50-60% գիշեր ես ավելի քիչ ասեմ որ է իր իրական Աֆետական ես միջներն է ընդահարվածություններն է որ այսօր Գորիսը որպես գեղեցիկ ինքը իրան է մտահարացում, ու իրան ինքնուրի մտածելակերպ ունի, չեմ ուզում ասել, որ ինքը ամենի շատ լավ է արել։ Դա երկու պատճառ է։ Մեկը չափազանց լավ հյուրընկալությունը։ Ես երրորդ անգամ եմ գալիս տեղ, երկու անգամ եղել եմ ուրիշների ցուցահանդեսին։ Շատ է ցանկությունը, որ անպայման եմ ցուցահանդեսը տեղ կազմակերպել։ Եվ երկրորդ պատճառը, որ ես ուրախ եմ ստեղ ելնելու համար։ Երբ ապրիլյան պատերազմը բրցավ, տղաս Սառայում էր բանակում, հետ եկավ, ես ուզում եմ իմանալ, չէ իմ ամիջից են խոսում ասես, բայց ձեր Լուման գործը։ Ես համարում եմ, չգիտեմ, պատերազմը դեռ չի վերջացել։ Սա իմ Լումանն է, որ այդ ժողովրդին կարողանամ մի քիչ շեղել այդ թեմաներից եւ վերել այդ սրահը։ Չգիտեմ ինչքանով կհաջողվի կամ կհաջողվի թե չէ, դա չի կարևորը։ Ամենայն դեպս ես ուզում եմ համարեմ իմ Լուման Ստեփանակերտի ուշադրությունը մի քիչ շեղելու եւ վերելու այդ սրահը։ Ինչ կարող եմ ասել ստեղծագործությունների մասին, բացարձակապես ոչինչ չեմ կարող ասել։ Մտածել եմ, նկարել եմ, դա իմ խոհերն են, իմ ժամանակն է, իմ մտածելակերպն է, թե լավ է ստացվել, թե վատ է ստացվել, դա ինձ համար այնքան կարևոր չի, դա արդեն դատեք դուք ինքներդ։ Հիմնականում բնանկարները, հիմնականում։ Նկարիչներին մեկ-մեկ հարցնում են արվեստագետներին, ինչի եք ինքիս թույլ ստեղծագործում կամ ինչի հիմա չեք ստեղծագործում, ամոթ է պարզ է, քաղաքական վիճակը, տնտեսական վիճակը ազդում է, բայց հետաքրքիր է, որ իր ամոթ ուրիշ ձև է ազդել, որը ճարտարապետությունը թողել ու սկսել է նկարել։ Եթե մի մարդ է ինքը բնություն սիրում է, դա հնարավոր չէ, որ նման մարդը ազնիվ չլինի։ Ուրեմն նրա մեջ կա ազնվություն։ Որը մի մարդ, որ բնություն սիրում է, դա նշանակում է, որ ինքը նաև հայրենասիրա, որը բնության նկատում է ամեն ինչի եւ իր համար անվերջ է բնության երեսկությունը։ Ուրեմն նրա մեջ նաև հայրենասիրությունն է։ Չերթին ողջունել են հանգամանքը, որ հարյուրամյակով մենք մի երկրամասի երկու կտորներ անջատված ենք եւ Արցախի հանկարծությունից հետո դռները բացվեցին եւ մենք ականատեսնենք, թե ինչքան հաջողակի է ցուցահանդեսեր կազմակերպվում այստեղ Գորիսի ու մեր մեջ այդ անջատքը վերացավ։ Երկրորդ եթե մենք առնվազն Երշայի ստեղծագործությունների կարելի ասել, եթե դիպուկ ասենք, որ նկարները համակված են կարոտաբացության, հայրենաբացության մոտայով։ Եվ սա այն հիմնական հենքն է, որի վրա ամեն ինչ բարձրանում է, որի վրա ամեն ինչ կարելի է բացատրել։ Նկարների մեջ կարոտ կա, նկարների մեջ սև կա, եւ միաշատ ինքը ճիշտ է նկատել, եւ նկարների բացրակերպը իսկապես էս նկարը զորաց կարելակը չէ։ Յուրաքանչյուր նկարիչ ինքը իրանությամբ փոխում, ինքը հանդիսատես հետ յուրահատուկ երկխոսություն է նկարի միջոցով, եւ այդ երկխոսությունը արդյոք ո՞նց կստացվի ինքը եւ ապահովելու մեջ է։ Ես կասեմ, որ երկխոսությունը շատ լավ ստացվել, եւ երկրորդ հերթին, որ ճարտարապետությունը մի բնագավառ է, որտեղ որ չկան այլ նոտաներ, կա ազնվություն, կամ ակրություն, կա բնապաշտական իմացություն, չափերի հարմոնիա, կա նաեւ ազգային պարեր եւ այլն։ Եվ ինքը այդ որպես հինգ բազա ինքը ընդունելով ինքան ցել է գեղանկարչության։ Ծնվել եմ Գորիսում, սովորել եմ Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետական բաժնում։ Երկար տարիներ աշխատել եմ Գորիսի ճարտարապետական բյուրոյի պետ, հետո գլխավոր ճարտարապետ, հետո զբաղվել եմ անհատական գործունեությամբ։ Միշտ եմ նկարել, բայց ցես լուրջ սկսեմ մտածել, նկարել եմ 11 թվականից, որովհետև 12 թվականից շատ ուշ, հա, աշխատանք չկար նախագծման, ու զիվազ մի ձևով այդ էներգիան պիտի թափեի։ Այև սկսեցի ստեղծագործել նկարել։ Այնտեղ երեք դիմանկար կա, որոնք նկարել եմ ուսանողական տարիներին։ Տարբերությունը 35 տարի է։ Եվ ես որպեսի կարողանամ ասեմ, որ ցելի մակարդակին չեմ անում, ինչքան է պետք։ Այն ժամանակ ավելի լավ էր ստացվում։ Սիրում եմ բնություն նկարել, որտեվ բնությունը չի բողոքում, որ նման չի ստացվում։ Պարտադիր չեք, ասում եմ, որ բնանկարները բնության պատճենը լինեն։ Չէ, ես դա կատակով ասեցի, դա հոգեվիճակ է։ Իսկապես հոգեվիճակ եւ տրամադրություն, որը ակնբախ է ձեր կտավներում։ Նույնիսկ ինչ որտեղ անհանգիստ, ես կասեի, անհանգստություն է դրում։ Դա ինձ հաջողվել է, բարեբախտաբար ինձ հաջողվել է։ Օրինակ այս նկարում այդ անհանգստությունը կա, եւ սա զուտ բնանկար չի։ Ապրիլի 7-ին երբ գնացել ենք Սիսիանի տղաների թաղմանը, որոնք զոհվել են ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Այնտեղ էս վերադառնալու ժամանակ անցնում ենք այս հուշահամալիրի կողքով, սա Սիսիանի զորած քարերն է։ Եվ հիշեցի վիճակը ասես, նույն ամբողջ երկինքը, հիշեցի Շիրազի բանաստեղծությունը։ Մենք խաղանք մեր լեռների պես, դու կողմերի պես խոժեցիք վայրակ։ Մենք զերդեմ ելանք մեր լեռների պես, դու մեր բորնացիք վայրակ։ Բայց մենք հավերժենք մեր լեռների պես, դու կողմերի պես կորչեք վայրակ։ Դա մեր լեռներն են, մեր զորքն է, տարածքն էլ կոչվում է զորաց քարեր, հայկական զորքն է, գետնին ընկածները մեր փորած նատակված տղաներն են, երին ամպնել կանցնի կգնա, կպարզի երկինքը։ Այդ ազդեցության տակ է նկարված։ Իսկ այս սրանք, այս ջրերը, սրանք նկարել եմ, երբ որ արդեն վերջապես տղաս բանակից եկել է, ողջ առողջ պատերազմի մասնակիցն է, արդեն գիտեսակ հանգստացած, ներում ալած։ Ջրերը հանդարտվել են։ Ինչպես է ծնվում նկարը ընդհանրապես, ինչն է ձեզ ոգևորում, ինչն է ձեզ ոգեշնչում աշխատելիս։ Դա կարող է լինի չնչի մի բան, որ ոգեշնչի նկարել, կամ ստեղծագործել, պարտադիր չի նկարել լինի։ Մի փոքրիկ հաղորդում, մի գեղեցիկ դեմք, տամնթակարակը մի շատ տագեղ դեմք, դա կարող է լինի մի գեղեցիկ ճյուղ, կարող է լինի երեքվա վեճը տանը կայացած, ամեն ինչը կարող է պատճառ դառնալ մտածածը թղթին հանձնելու համար։ Բայց ուղղակի սենց մի բան կա, զգալը մեկ այլ բան է, այդ զգացողությունը ճիշտ հանձնելը մեկ այլ բան։ Չգիտեմ ինչքանով է ինձ մոտ հաջողվում։ Որոշ դեպքերում ես զգում եմ, հիմա ասենք նայում եմ նկարներին, ու մեկ ուրիշ աչքերով, ասես հիմա ես կանգնած, ես չեմ նայում որպես այս նկարների հեղինակներ, նայում եմ որպես հանդիսատես։ Ես զգում եմ, որ ստեղ կա ոնց որ պատվերի նման կատարած աշխատանքը, իսկ որպես կանոն պատվերը միշտ ավելի վատն է լինում։ Որոշ քննադատաբար եք մտելու ձեր գործերի։ Որոշներին իհարկե։ Կարելի է հավասարության դնել ոգեշնչումի ու ստացված գործի միջև։ Իհարկե, միանշանակ։ Նկարը նկարված է ջրի տակից։ Այնտեղ ես եւ դիեզերքին եմ տեսնում։ Այո, դիեզերքը կա։ Եվ դիեզերքը կա եւ օկեանոսի անհատակ խորությունը կա։ Շատ հետաքրքիր նկար։ Շնանձուկը տեսնում է եւ դիեզերքում Աստծուն եւ Սատանային եւ իրան սպանողին եւ անտարբեր մարդիկ կան այնտեղ, պատկերված քրեայի տեսքով, ծոված ձիուկի տեսքով։ Մի խոսքով մնացածը դուք ինքներս արդեն քաղաքականը։ Գորիսում 100-ից ավելի բնակելի շենքեր եմ նախագծել։ Բնակելի տներ եմ նախագծել Երևանում, սպորտ կոմպլեքս եմ նախագծել Արենի գյուղում, կազինո եմ նախագծել Երևանում, սրճարան եմ նախագծել Նովոսիբիրսկում։ Դրանք բոլորը իրագործվել են։ Բոլորը, ես միայն իրագործված։ Բնակելություն եմ նախագծել Նովոսիբիրսկում, կազինո եմ նախագծել Նովոսիբիրսկում, Կրասնոդարում բնակելություն եմ նախագծել, Մոսկվայում նախագծել եմ բնակելություն եւ կառուցել միաժամանակ։ Ստեփանագերտում լիքը բաներ եմ նախագծել, ոչ մեկը չի իրականացվել։ Շուշում լիքը բաներ եմ նախագծել, ոչ մեկը չի իրականացվել։ Հիմա ես պայն աշխատում եմ Գորիսի կենտրոնի վերակառուցման նախագծի վրա, որ մի հսկա ծրագիր է, դա քաղաքային միջավայրի ստեղծման բավականին մեծ գործ է եւ արժանի գործ է։ Եթե դա երբևիցե իրականանա, դա կլինի իմ ամենավան գործը։ Ժամանակին զբաղվել եմ քարագործությամբ, նախագծել եմ եւ կառուցել եմ խաչքարներ եւ ինձ թվում է լավ է ստացվել։ Ոնցում տեղի չի ունեցել, դրանք զուգահեռի դարձ դնում են։ Ուղղակի մարդու կյանքում լինում են մութ կետեր։ Հիմա իմոտ ոչ թե մութ կետ, այլ մութ կետերի մի հավաքածու կա, կանցնի կգնա, պատվերներ չկան, բաղը կլինի, ինչ ա որ։ Եվ այդ ժամանակաշրջանը պիտի ինչ-որ մի բանով լցվի։ Ինչ ուզում ա լինի, իմ տունը պահողը մտածությունը չի ճարտարապետությունը։ Հոգու համար ես ոչ միայն նկարում եմ, այլև երաժշտություն եմ գրում եւ լավ է ստացվում։ Բանստացիներ եմ գրում, վատ չի ստացվում։ Ուղղակի դա այդ վիճակն է։ Կստացվի, կստացվի, փորձում եմ էլի, բան կարող եմ ուրիշ բան ստացվի, հիմա խիստ մեջս կարիք կա բրուտագործությամբ զբաղվել։ Ահա որ մեծ կարիք կա, ես դրա կարիքը զգում եմ, ես գիտեմ, որ դա պիտի մի օր անեմ։ Նախ կավագործ ընկեր, որից ես մի քիչ բան կսովորեմ։ Երկրորդը փեչը, փեչն էլ ջաննամ, եթե մեկը լինի կտանեմ իր ամոթ կփրցեմ, բայց ինձ մի մարդը հարկավոր, որից մի քիչ խորուրդ տա։ Ես հենց այդ Գորիսին չեմ մնացել, Բաքունցի նկարագրած բրուտի տղա։ Այդ բրուտի տղայի թորը մի հրաշալի բրուտագործ էր, նա մահացավ դժբախտաբար, եւ ոչ մեկը երեխաների ցոր գործը չշարունակեց, եւ երիտասարդներից էլ ոչ ոք չի շարունակում։ Նկարչական դպրոցում խմբակ կա, ստիպված եմ երեխաների հետ մի քիչ գնալ։ Երբ ցանկություն լինի, կարծում եմ կստացվի։ Իհարկե կստացվի։ Երեք ձեր նկարիչներից մեկը Լեոնարդը լավ բան ասեց, ասում է, եթե մարդը ասում է իր ձեռը վրձին է վերցնում կամ ինչ-որ մի բան է վերցնում ստեղծագործելու համար, նա արդեն տաղանդավոր է։ Այստեղ երկրորդ հարցն է, ինչքան է տաղանդավոր, շատ թե քիչ։ Բայց եթե մարդը տեսել է, որ դա լավ է այդ վրձինը, դա արդեն տաղանդի արդյունք է։ Ես չեմ ասում, ես տաղանդավոր եմ։ Բոլորն էլ տաղանդավոր են իրենց գործերի մեջ։ Ուղղակի ես մի բան կա, կա ազնիվ տաղանդավոր, կա անազնիվ տաղանդավոր։ Օրինակ ասենք, մեր քաղաքական գործիչների կես նրանք տաղանդավոր անազնիվներ են։ Որպես արվեստագետ քաղաքականությամբ հետաքրքրվում եք։ Բացարձակապես, քաղաքականությունը իմ համար չի։ Ձեզ համար չէ, բայց ապրելով այս հասարակության մեջ հնարավոր չէ վերկանգնել քաղաքականությունից, այսպես թե այնպես։ Չէ, ես չեմ ուզում այդ մասը խոսամ ընդհանրապես։ Դա ինձ խանգարում է։ Դա ինձ հունից անում է ուղղակի։ Ես քաղաքականության հետ ոչ ուզում եմ առնչվել, ոչ էլ ուզում եմ երբևիցե մտնել քաղաքական դաշտ, բացարձակապես։ Դա ինձ կսպանի ուղղակի։ Ես չեմ կարա այդ մթնոլորտում աշխատել։ Զիգմունդ Ֆրեյդը ասում է, երբ շրջապատում համատարած սուտասանություն է, ճշմարտացի խոսելը դառնում է էքստրեմիզմ։ Արցախի ապագայի տեսլականը ձեզ ինչպես է իրեն։ Ինձ ասացված կա, ասում է, եթե հիվանդ ուզում է ապրի, բժիշկներն անզոր են անսպանի։ Արամ Խաչատուրյանի ջութակի կոնցերտը ես կարող եմ իրար վրա 10 անգամ լսել առանց հոգնելու, բայց կարող եմ 10 ամիս ընդհանրապես դա չմիացնել։ Ես երբեք նկարելու ժամանակ կամ գծելու ժամանակ երաշցություն չեմ միացնում, որովհետև երբ որ միացնում եմ, դա սկսում է ինձ խանգարել։ Երբ որ զգում եմ, որ ինչ-որ մի բան իմ աշխատանքն է, այնպես չի գնում, ես ուղղակի դադարում եմ աշխատել եւ անցնում երաշցություն լսելու կամ ինչ-որ մի դիք թերթելու։ Այդ ժամանակ արդեն կարողանում եմ կենտրոնանալ նրա վրա, ինչ-որ բաներ գտնում։ Ժամանակին ես ամեն կինո նայում եմ, ամենավատ կինոն եմ լինում։ Ամենավատ կինոն, որտեղ ամենավատ կինոյի մեջ այնքան լավ լավ բաներ ալինում մեկ-մեկ դետալները նկատի ունեմ, հետ պարտադիր չի սյուժեն դուր գա, որպես մասնագետ ասեմ, որպես ճարտարապետ նկատում եմ, որ ես ինչ բնականանում, ես ինչ տեղում, ես ինչ լավ բանը կադրած։ Այս վերջերս մի հատ ֆիլմ նայեցի, գերմանական ֆիլմը, որտեղ աֆրիկյան երկրի ինչ որ բան են ներկրում, ապրանք են տանում նարկոտիկներ, հետո խղի ժանիք են վերում, և ցույց է տալիս այդ աֆրիկյան հանրապետությունը մի հատ մեծահարուստի տուն, և այդ մեծահարուստի տանը կախված է անհետացածու արձան։ Հազվագյուտ մարդ կարող ալինի, որ ուշադրություն դարձրացնի այդ դետալին։ Դժբախտաբար ես ոչ այդ կինոյի անունն եմ հիշում, ոչ էլ ռեժիսորին եմ հիշում։ Ինչ հոգի վիճակից են ավելի շատ նկարները ծնվում, ուրախ դրամատրության պահի, ուրախ թե տեղ։ Մտահոգ ժամանակ, ուրախ դրամատրության ժամանակ ուղղակի ուզում ես ընկերներ հետ կանչես ու ուրախություն դիանց հետ կիսես։ Բայց երբ մոտ ոչ ոք չկա, թեկուզ այդ ուրախությունը կիսելու, առավել ևս տխությունը կիսելու, ուզում ես անդադար ինչ-որ մի բան արածելնես, որ տեսեք, ես էլ ես արածի։ Եթե այսպես ձևակերպելու լինենք 3 կարևոր բան, որ պիտի ունենա նկարիչը, որոնք կլինեն դրա։ 3 երեխա։ Մենք են ավելի ոչ շատ կոշիկներ տեսանք, դուք ո՞նիս ունեք։ Ես 3 ունեմ, ես 4 ունեի, հիմա 3 ունեմ։ Ես էլի կունենայի, դե հիմա այդպես ստացվեց։ Իսկ այդ կոշիկների պատմությունը շատ հետաքրքիր է։ Աշապելու ժամանակ ես միշտ սիրում եմ տնային հողաթափերով ար։ Գալիս եմ գրասենյակ, հանում եմ կոշիկներս, հագնում հողաթափերը, հետո երեկոյան մոռանում եմ հանեմ, տենց էլ հողաթափերով գնում եմ տուն։ Հետո հաջորդ օրը դրանք մի հատ տոպրակի մեջ եմ դնում, նոր կոշիկներ հագնում, միշտ ներքև, եւ այսպես մի քանի անգամ, հետո մի օր նայեցի, տես լիքը կոշիկ է հավաքվել այնտեղ։ Հարմարը դրված են, ոչ շփրտած են, ոչ հավաքված են, հա, թաքուն տեղ է, հա։ Ու ասես, սրանք իմ անձնական ճանապարհներն են։ Ինձ զգացողություն է ապրել Բաքոնցի քաղաքում, որտեղ շրջել, ապրել, ստեղծագործել է Բաքոնցը։ Դա ամեն մարդ իրովի պիտի անցալի։ Զգում եք նրան։ Կա այսօր Բաքոնցի գործը։ Նրա ոգին։ Հա։ Հա, կա։ Գուցե ավելի շատ քան առաջ էր։ Գուցե այն ժամանակ մի քիչ ցուցադրական էր Բաքոնցի ներկայությունը Գորիսում, ասենք ներկայացնելը Գորիսում։ Այսօր դրա կարիքը ահավոր կա եւ մարդիկ զգում են դրա կարիքը, ու նույնիսկ արտահայտվում են։ Ուրեմն ես առաջին անգամ երբ Բաքոնց եմ կարդացել, եղել է դա դպրոցում, երևի 7-րդ կամ 8-րդ դասարանում։ Ու անդադ ուզում եմ իմանալ, թե այդ ալպիական մանուշակը ինչ է։ Ոչ միտեղ չկար, հանրագիտարանում չկար, ոչ միտեղ ես չէի տեսել։ Ես այս տարի առաջին անգամ ալպիական մանուշակ եմ տեսել։ Ընդ որում, այդ ալպիական մանուշակը Բաքոնցը որպես մի ամբողջ էջ նկարագրում է դրա գեղեցկությունը, եթե Բաքոնցին ժամանակ լիներ, գուցե մի ամբողջ գիրք մենակ այդ ծաղկին նվիրա։ Դա մի հրաշք ծաղիկ է, հրաշք։ Դուք չեք փորձել նկարել։ Չէ, բայց ալպիական մանուշակը ստեղ երկրորդական բան է։ Ես երևի գտնեմ իմ ալպիական մանուշակը։